Per misericordia tua, Deus noster, in cui us conspectus santorum apostolorum et martyrum, confessorum atque virginum nomina resito, sacerdotes nostri, Papa Romensis et Reliqui, pros et promi clero et plebibus ecclesiae sinimet consignatis, vel pro universa fraternitate, item offerunt universi presbiteri, diaconi, clerici, ac populi circumabstantes, in honorem sanctorum prosed suis. Pacientes commemorationem beatissimorum apostolorum et martyrum, gloriose Sancte Mariae Virginis Sacariae, Ioannis Infantium, Petri Pauli Ioannis Iacobi Andre Filippi Tome, Bartolome Matei, Iacobi, Simonis et Iude, Matie, Barsi et Luce. Et omnium haec. Ite pro spiritibus Pausansium, Ilarii, Athanasii, Martini, Ambrosii, Augustini, Fulgensi, Leandri, Isidori, David, Giuliani, item Giuliani, Petri, item Petri, Ioanni, Servi Dei, Visitani, Vivensi, Felici, Cipriani, Vincenzi, Geronzi, Sacarie, Senapoli, Dominici, Iusti, Saturnini, Salvati, item Salvati, Bernardi, Raimundi, Ioanni, Celebuni, Mundi, Salvi, Martini, Roderisi, Ioannis Muteris Ansi, Tem Sanctis.